گران محترم آردن کو دا مولانا شان و من بچہ سے درس قرآن دا 122 نمبر کیسٹ چپا منیری پائن محلہ را گیا چم دونارے پا جماعت کے وہ 19/12 او 25/12 2009 کے شعر تدید ملائے دو پتے ایسا تی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 تان چوشی پا دی کبرونو بانے داو بچه دل دی بیاتولی چتا پی او گلاسو بواڑے پا کبر بانے یدی سمت لبی چه داو با امامانو لرسی اغیی ترسی دا دا بارانو نا چه پا دی مکبرو بانیو چینی دا تولی با بیا پلسی آده سڑی آباز بی سمی خلق آرام ده ده اللہ نوله یارانو کوئی او اکثر خلق دینو آغا شیعگانو شا کم درمونه لگولی زید آغی نا آغا شربت اسکی آغی وی دا نظر حسین ده وی دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نظر ده آلان که تراشاو گو را دا شریعت سو کم ده النظر و عبادتون نظر ما نقصه عبادت ده او عبادت بغیر ده اللہ نه ده بلچه ده پاره کفر و شرک ده نظر عبادت ده ولغ عبادتو لغیر اللہ کفرون عبادت بغیر ده اللہ نه ده بلچه ده پاره کلا کفر ده لون اخفلی عقیده نه خسره دان خبر کی کنه چه زمان عقیده سبه کار ده او مال سبه کار ده دی مخلوق دا اللہ تا سب بیان پا کار دی او دیسا خبرول پا کار دی دا صرف پا دی خونه که که جزد دیو بنده یا مات دیو بنده نی چول زور دی دی بنده را استی دی ونسانا او رب و الرب وارو منگا زنان اخپلی ونساکم او رب واری داسو زنان اخپلی وانبوسنا عرب شو منگا بخپلا و انفسکم او را شی تاسو بخپلا مونگ با امرا شو تاسو با امرا شی نو بیا بسو کو و یا کلاو میدان که او بدری کو لاز با پورتا کو اللہ نبا دی خیری سوالو کو خیره با اوگارو سمم نبا تایل بیا با مبالاو کو با نجا اللانت اللہ نو با کردو لانت دا اللہ تعالی علال کاذبین و درو جنوبانی چه سوک پا دی معامله که درو جنده رازه چه دعوه و چه اللہ تا پی لعنت راو لیگا دیتا وی مبالا چه کم دای که دا حق او دا باطل مقابله رالا او حق پرس خپل دلائل پیش کئی او باطل پرس چه دی اغا دا خپل خبری نرسو کیگی نا نو اخیری حال داوی چی آغا دوالا ڈالی ادره گی او اللہ تعالی سجد که چی اللہ مونک کمیو در روجن دی اللہ تیتا باکا غلام احمد قادیانی سره دیر مبالی شوی وی دیر مناظره شوی وی پا آغا در تس نمس که دن آغا وی ننسا پیغمبریم که مولانا عبدالحق سی با در دهلی یو عالمو آغا محدث دهل وینا یو بل عالمو آغا والا ده مبالی چهل جوار که آغا قبول که دوار رالالو مولانا عبدالحق سه بی یا اللہ پا مونگا چه که چه اللہ کمیو در اوجن ده و یا اللہ پا سلوی خرده که دن ندن پا شرمناک مرگ بانی اللہ تباکا آغا پی آمینوی سلوی خرده که دن ندن غلام احمد قادیانی بانی هزارالا او دا آغی هزه پا حالت که لیترین که را پریود و ساتی ہوا تا لیترین که را پریود دینا بوینون شرمناک مرگ سی چایی را بارکو لیت پلیتو گندو ٹولا دا کارو سراو شو اللہ دی مونگ دا سی مرگ نو ساتی سمم نبتایل بیا با مبالوکو فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین نو بگردو لانت اللہ تعالی فدرو جنوبانی اللہ و ایلنا دا لہو والکسس الحق یکینا دا دی عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت دا نکتے چھے بیان شوی دا خبرہ چھے عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ دے اغا ابن اللہ ندے اغا الہ ندے دا لہو الکسس الحق خامخا اغا بیان دے حق وما من الہ الا اللہ او ندے نشترے سو کارساز الہ بغیر دا اللہ نا نصورا عیسیان کہ عیسیٰ علیہ السلام دا الہ وی نو غلط وی زکا الہ بغیر دا اللہ نا بلسوک نشتے الہ یو اللہ دے بلسوک الہ کی دے نشی کارساز حاجت روا مشکل کشا مراز سرکون کے عزت او ذلت ورکون کے لائق دے عبادت دا یو اللہ دے یا بلسوک نشی کے دے و اِلَّا اللَّهُ او یقیناً اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم خاص رد دی دمر خبرونا دا نسوارا عیسائیان دی بیاوم عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ الہ وی ولی دیتا اللہ سنشی ویلے ولینا اِلَّا اللَّهُ او یقیناً اللہ تعالی لہو العزیز خامخا اغا دے زوراور اللہ زوراور دے دا ولی ودا سنوائی بیانو الحکیم حکمتو علا دے حکمت دا دے چی ٹیم ورکی وقت ورکی مولت ورکی اللہ تعالی مولت ورکڑ دے ٹیم ورکڑ دے دا ٹول دنیا لگیا دا اللہ سر پا جنگ دا دا اللہ رب العزت دا شریعت بغاوت خلقو اختیار کڑ دے او دا اللہ پا خبرو او دا اللہ پا دین بانی خبا کی گی چرا دا اللہ دا دین دا خبرو ولی کی گی دا اللہ دا قانون دا اللہ دا شریعت دا خبرو ولی کی گی دا سی ولی کی گی پا غیبانی دنیا لگیا دا خبا کی گی اللہ سر پا مقابلہ و پا جنگ دا دنیا اللہ حکیم ذات دے اللہ مولت وار کرده دے دیکھ دا اللہ حکمت دے نو اللہ وائی فا ان تولو نو کچھری او کردی دل دائی فا ان اللہ نو یکینن اللہ تعالی علیم بالمفسدین پویا دے پا اللہ فساد کا ان کو یعنی فساد کا ان کی آغا دی کہ سوک داغی حق مسئلے مخالفت گئی آغا حق مسئلہ چوا آغا دعوی چه اللہ تبارک و تعالی الہ دے عیسیٰ علیہ السلام الہ ندے عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے اغا ابن اللہ ندے دا حقا خبر آوا تو چه کم خلق دے مخالفت گئی نو اللہ وی دا فسادیان دی تو او چه سوک دا اللہ را توحید مسئلہ بیانی نو وی دا فسادیان دی خبر اوٹا کڑے دا لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے خدا خیر دے دا سنوی خبره نه ده د موسی علیه السلام د بدنامولو د پارا فرعون چې را پاسید او تقریر یې کو نو هغه یاره خلق په دو خبرو باندې خفه کیږي یو ده چې سړی ته ووایه چې دا پلانې شری سړی دی او دې شر جوړی او چې کوم دی ته لاړ شي نو هغه دی فساد جوړ کړی نو دا خلق با دی نو یریگی نو پریدی بینا او دویم دا چې دا خلق پا دین بانی مهنوی نو چې دا دی خلقو لما از غوکی کینه چه دا پلانه را دین خلاب دی او دی دین روانه نو دا خلق با را دا مخالفت کهی ملگرتیا بینا کهی او دا دوارا خبره دا پیران استعمال کرده وی زکاوی اینی اخافو این یبدل دینکم یکینا نازی اریگم آدم موسیٰ علیہ السلام دین دلروانی وی دین دلروانی نو موسیٰ علیہ السلام دین روانو خوچی دا پیرغان دین ویستا وی دا موسیٰ علیہ السلام دین دلروانی او این یوزیرا فی الارض الفساد یا راتا پا دی ملک شر و پساد خوری دا شری سڑی دی پا جنگ بانی منگاری دی چا سو کیا دیو موسیٰ علیہ السلام خلق پا جنگ گڑو پی یو خبر خدا کنا پختانه وی رشتیا وی لپیر مذب کنزل لی چی رشتیا وی طبیعت خراب شی او دا ارده او گورا چه کم دای پا رشتیا و سوکر آغره وی لکه که وست رشتیا و همه کنا نو دا پاکستان سپریم کورت چیف جستیس رشتیا وی لبانی راغره وی کنا تو خلکو سر غم دیو کنا دی خلکو سر غم دی کنا دا رشتیا چه کم دایم چاووی نو آقا دایی که آقا خلک پا ویر اخته کیگی دا چلی کنا دا خود رشتیا و خبره دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه وی بیچارتا وی چه دا خلک دا سر جنگ ولی که وی ما چه رشتیا وام او پا رشتیا و جنگ دی نو الله و ای فاین تا ولو نو کچری و گردی دل دایی فَإِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَىٰ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فُوَيَدِ فَعَلَّ فَسَادْ كَوْنْكُو دائی سخت مشوا فدیکھ سو بابو دیکھ سو بابو نو درے بابو نو بکے سو بکے درے بابا فدیکھ مسئلہ ودسا اس بات دی توحید در رب العزت دا الله تبارک و تعالی دا وحدانیت اثبات دا کل یا آل الكتاب نا دوی مجلسه شروع کیگی او پده که مسئله دا رسالت دا پده که اللہ تبارک و تعالی دا اهل کتاب و سوار لس پلیتی ذکر کئی چه دا داد مخلوق دی او لده دادا پلیتی دی داو گو رئی لومبه کار خدای سکه لومبه پلیتی دادا چه دای دا اللہ تبارک و تعالی زرا شریکان جوڑی لومبه پلیتی دادا ایک نمبر او بلا دا چه دای اغا خپل علماء و پیران چه دی اغیر دا خدای درجه ور کرده دا اللہ تعالی او دا اللہ پیغمبر چه سوائی نو دا اغی مقابله که چه رده پیران او علماء سوائی نو اغیل ترجیح ورکی دا اللہ خبره نمانی دا اللہ دا پیغمبر خبره نمانی او دا خپل مولانا او دا خپل پیر سیب خبره منی وی پلانه مولی سیب دا سوائی پلانه پیر سیب دا سوائی پلانه مفتی سیب دا سوائی پلانه شیخ ولدی سیب دا سوائی پلانه قاضی سیب داسته وی او پلانه داسته وی او پلانه داسته وی او پا دی کلو که جلال شو گو ری سوکوتا لالاجی سیب وی او سوکوتا کاکاجی سیب وی او سوکوتا باباجی سیب وی او دا مولی دلی دی سمنگا دی کلو که آپلا چراشی گنا دا که سمنمونی اولی خی سنگا خیر دیده بابی دیده رو خلق خودی تو های او دا خبره دا وی دا مالدار خدا دا هر سڑی بابی بی و دا غریب غیطا وی زنانا او دا هر که هر مسئله هر دا غصی دا اللہ وی کلو و یا زما پیغمبر یا آل الكتاب یا آل کتاب تعالو راشی لا کلمتن دا سی اوی خبری تا سوائم بیننا و بینکم شاغا برابر دا پا میانز منگا و پا میانز تاسو کی رازی تاسو رازی چه اتفاقو کو پا سبانه چه کما اتفاقی مسئله دا نو دیو یرا اختلافی مسئله با که ما بیانو و یو دا اتفاقی مسئله دا دا مسئلہ تورات هم ذکر کرده و دا عیسی علیہ السلام هم ذکر کرده و دا موسی علیہ السلام هم ذکر کرده و دا ټول پیغمبرانو دا مسئلہ بیان کرده او دا ټول شریعتونو بنیاد چو آپا دی مسئلہ بانیو اصشی اللہ نعبدا الا اللہ دا چې بندگی باندې کو بغیر د الله نه د بلچا دا چې بندگی باندې کو مگر د الله تعالی الله نعبد الا الله دا چې غلامی بندگی باندې کو دا چې ځان با محتاج نه غنو بغیر د الله نه بلچا تا دا خبره فسر کې بلا خبره بنیادی خبره بدای اتفاق به با پدې باندې کو نو مولیان راجم جنو اتفاق به با پدې باندې کو چې کرسی بسنګ حاصلو دا مساله وا الله و نوح علیہ السلام ملے گلو نغسوی اللہ تعبدو الا اللہ دا چه بندگی مکوی بغیر دا اللہ ناد و بلچا دا ویلو کنا و الہ آدن اخاو مہودا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو و الہ سمود اخاو مصالحا قال یا قوم عبداللہ ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره طول يو خبر اي كده لگا الله تبارك وتعالى شر تورات ذکر کئی لگا سورة بن اسرائيل دویم نمبر ہے تو پندل سمت بارہ جی شروع شی الله تبارک و تعالی وای موسی علیہ السلام لمی کتاب ورکړو واتینا موسی الکتاب ورکړم او موسی علیہ السلام تا کتاب وجعلنا هدل بنی اسرائیل اگر دولم او غا هدایت د پاره د بنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیلا دا چی منی سای بغیر زمان اصو کارساز علاوی تورات که می دا مسئله را لگلو چی بغیر زمان و بل چا دا کارساز نوائی بزو با کارساز نمانی دا پا تورات که دا مسئله و دارنگ سورتی تاهاو گو رئی خدرتی موسیٰ علیہ السلام دا جی ڈیوٹی ملاوی دا سر ڈیوٹی و دا ملاو شوی دا الله تبارک و تعالی وی الله تعالی وی تاسو گولی دیار رسم نباره تو سوره تو آش پا رسم سی بارا که الله وی و انا خطر تو که فستمع لما یوحا اما غور کره تا نوکی دا غصتا چوهی کول شیطاتا اِلَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي دا مسئلہ ہوئے کنا وحی و تدا کی دا کنا سوال اسم نمبر ہے تو کو رئی سورت توحاش پاڑا سمسی بارا کی اِلَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي اللَّهُ يَكِنَ نَازَ اللَّهِمْ نشته ده لایق ده عبادت کارسازو مگر زیما فعبدنی نو عبادت صرف زما کوا موسیٰ علیہ السلام تا هم دا کارا والا شویو دا ڈیوٹیو تا والا شویو اللہ تعالی و ایدهی تا ہوا یا تغالو راشی الا کلمتنا دا سی یوی خبری دا سوائم بیننا و بینکم چو برابر دا پا میانز مونگا و پا میانز تاسو که اللہ نعبودا الا اللہ دا چه بندگی بنکو دا چه عبادت بنکو بغیر دا اللہ ناد بلچا پتی بانی رازی چی یوشو دا ویغا بنیادی دا اتفاق مسئلہ دا چه دا دی پس یوزای کی گی چه بیا دا زهر و حلو آگانی خورینو ننی ورطا وای نوم ورکڑه دا وی دا خودکش حلو آوا نمائی دا زان پی دی مڑو که حلوا پی زان مڑو چی تا حلوا تا خودکش وای وی دا خودکش حلوا وا مائی دا خودکش دیو که آغا وا خودکش آغای چی زان وجنی دا دی زان پا حلوا وجه که حلوا دی بان زان وجه دی پی زان وجه دا خودکشی پی دی کولا که آغی پی کولا سریا پا حلوا یو که گر از دا مسئله توحید بانی یو شا توحید و مسئلہ ولی نیو کیگی اللہ نعبودا الا اللہ دا چه بندگی با نکو بغیر دا اللہ نا دو بلچا ولا نشرک به شیان او برخدار بنه جوړو الله سره استذ نه په پیغمبرانو کې نه په اولیاء کرامو کې نه په پیریانو کې نه په فرشتو کې نه په بلچا کې څوکم شیان ویل دي ولا نشرک به شیان او صدار بنه جوړو د الله سره استذ او په دې مسله کې چې څوکم مخل را دي او غوې داسې نه ودنه به خدای نه جوړي الله چې څنګه وي هغه څه به باندې ودنه به خدای نه جوړي چې او چې تاسو خدای سي وي او زمون پلانې سي خدای سي وي نه نه نه ولا يتخذا او نه باندې سي بازو نه بازي زمونګه بازن بازو لرا ارباب من دون الله خدایان ما سي واده الله نه او دغه خدای منل دی چې قران یو وای پیغمبر یو وای او د مولانا د پیر را د استاد بل وای نه دا ولا خدای توب منه کنه د الله مقابله کې چې ته دغه منی او تر ازه کې سفر کې د ښکاری سم مساله کې له سفر کې لیدلې وی ته به دلیل مساله دی اوریدلې وی چې د قران دی او یې ترجمه دی غلط اوریدلې چته یو حدیث ته اوریدل چې هغه چا ځان نه جوړ کړی بیا ټیک ده ممانه او که خبره د قران او سنت نه وی او ته د غیب مقابله کې ده بل منی دا دغه خدای نه ک هغه له خدای ور نه کړه چې د الله مقابله کې ده منی ولا یتخذ او نبن صبازنا بعد زمون لرا بعدن بعد زمونګه بازو لرا اربابم من دون الله خدایان ما سوا ده اللہ نا نو اللہ وی فا ان تولو نو کچری اگر دی دل دی تا سرا متفق نشو پا دی مسئلہ بانی وی نسی با پلانی سیب دا سی وی پلانی سیب دا سی وی ستا دو قرآن اغا مسئلہ نمانی دا اللہ دو وحدانیت دا خبر نمانی نو فاکول شهدو نو اوائے ورتا چه گوا شیداسو بے انا مسلمون پدے چه یکنر منگیو غاڑا کے خودن کے دا اللہ وحدانیت تا تو تا دا ہوا چه منگ دا اللہ توحید دا غاڑا خدا کتا سمانی کنا ما خود اللہ دعوت دار که استاز اخپلا خواہ خدا کتا سو سکم بلا دی اللہ دی منگو تا استا تو قرآن کریم بارک صحیح سمجھ نصیب کی او الله رب العزت زمونږه مخکنی کوتای نه ټوله معاف کی آینده به مونږ او تاسو ته الله او قران او سنت مطابق د عمل توفیق راکی الله دې په دې ملک باندې د رحمت باران راوړی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم نو ابراهیم علیہ السلام یهودیانا یهودی ولا نصرانیانا او نا نصرانی ولیکن کانا لیکن وغا حنیفا اولاد پا توحید رد کون کے د شرک مسلمان غاڑا کی خود ان کے حکمنو دا اللہ تا مسلمان تابدار دا حکمنو دا اللہ وما کان من المشرکین انو اغا دا مشرکانونا الا اولا ناسی یقیننا زیادا نسبت لرون کی دا خلقنا بے ابراہیم دے ابراہیم علیہ السلام سرا للذین خامخا آغا کسان دی اتبعو چتاب داریو کڑا داغا وهذا النبي او دا پیغمبر والذین آمنوا او آکسان چی مانی روڑ دے واللہ ولی المؤمنین او اللہ تعالی دوست مومنانو دے ودتا خوخوی توائفتنا یوڑلا من اهل الكتاب دا اهل کتابنا لو يضلونكم کچری گمراہ کی تاسو لرا وما يضلون او نشی گمراہ کول دی الا انفسهم مگر زانون اخپل وما يشعرون او دين بويگي يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله ولي انكار كوي داياتنو دالة تعالانا وانتم تشهدون او حال داده چه تاسو گواهی پویهی یا اهل الكتاب اے اهل الكتاب لم تلبسون الحق ولی گڑوڑوی حقا بالباطل دباطل سرا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ أَوَّلِ پَتَوَيْ حَقَ فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْحَالْ دَادِ چِتَاسُ پُوئِ گَئِ وَقَالَتَ أَوْوِلَ تُوَائِفَتُنَ يَوِدَلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دَ أَهْلِ كِتَابُنَا آمنو ایمان راڑی باللذی پا آغس انزل آغل اللذین چراولگ لشو پا آغسانو آمنو چی ایمان راڑ دے وجہ نهاری پڑنبنی حسید رزکی وکفرو آخرہو او انکارو کئی پرستنی حسید رزکی لعلهم یرجعون خامخا چدی واپس چی ولا تؤمنو او تصدیق مکوئی دخبر دیچا الا لمن مگر داغچا تبعا دینکم کتابیشی د دین ساسو کل اوایا دیتا ان الهدى یقیننا هدایت چه ده او هدى الله ای اغا هدایت دا الله ده ایو تا تصدیقا زکا مکوئی دا چه ولی ورکڑشی احدون یو تن دا مثل ما پشاند آغا اوتی تم مثل ما اوتیتم پشاند آغا چه درکل شوی دی تاسو تا او یو حاج جوکم یا بدی جگڑ کئی دی تاسو سرا این در ربی کم پنیز در رب ساسو کل او آیا زما پیغمبرا ان الفضل بید اللہ یقینانا فضل پلاس دا اللہ کی دے یو اوتی میشا ورکوی اغیلرا چاہتا چخو خیشی واللہ واسع علیم او اللہ تعالی پراخی کون کے او پویدے یختصو برحمتیہ خاص کوی پر رحمت خپل سرا میشا آسوکا چخو خیشی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ تعالی خاوند فضل لوی دے دو کل یا اہل الكتابنا زیم ایسا دو سورت آل عمران شروع دا او پتی کی مسئلہ دو رسالت ذکر کئی او سوار لسا پلیتی گندا خصلتنا دا آل کتاب بیانی دا غی یو پلیتی داوا چه غی دا اللہ سرا شرکو او دویم دا چه غی دا غفلو علماء او دی پیرانونا خدایان جوڑ کرو دا اللہ بے نمانل دا اللہ دا پیغمبر بے نمانل او غفلو مولیانو پیرانو چه بوتا سوینو آغا بے منلو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام تا خطابو کو چه دی دوایا رازی ما سرا فا آغا مسئلہ بانی یو شئی چه غستاسو پا دین کیم دا زما دین کیم دا ستاسو کتابونو کیم دا زما کتاب کیم دا اللہ نعبدا الا اللہ ولا نشرک بی شیئن که ده ده مقابله که سوکرا باسی او ده ده مخالفت که اینو اگر که آغا زمونگا استستازو پا نظر که دیر لوی سڑه وی لوی لوی جامعه چولی غٹ پڑکه والی لوی لوی منگسکل گیره وی پانه پخپو وی و چه ده مقابله که رازینو ده آغا با نمنو ده اللہ با منو ده اللہ ده پیغمبر با منو او آغای لبا ده خدای درجه نوار کهو که ده بیاو مکرده دل نواتو آیا پا ده گواشه که منگا مسلمانان یو منگ ده اللہ تبارک و تعالی پا احکم بانی عمل کون کیو دین دیم خباست دا غی داو چه یهودو بداوی چه منگا یهودیانیو زکا چه ابراهیم علیہ السلام وی پا دیو دین باندیو نسواراو باوی منگا نسرانیانیو از منگا دا دین چه ده نو دا حق ده ابراهیم علیہ السلام پا دی دین باندیو نو اللہ را بولیدت وی ود ابراهیم علیہ السلام بارا کی ولی جنگ کوئی چهار یو خپل نسبت اغتا کوئی علان کی ستاسو د ابراهیم علیہ السلام سرا اس نسبت نشتی دے وما انزلت توراتو والانجیلو الا من بعدی یهودیت کو دنیا کی خورشوی دے نو اغر تورات نباد خبر دا نصرانیت که دنیا که غور شوه ده نو اغا دینجیل نبات خبره ده او دا دواړه کتابونه لا نور اغلی چې ابراهيم عليه السلام الله را لګلو. نو باز مباسه او جنگ چې کوي نو پاغه سیز باندې او کوي چې کم از کم هغه باندې پویا خوي چې په یو سیز باندې د ساره پویا نه وي نو دا هغه باره کې جګړه ولې کوي. الله چې سوای نو هغه صحیح دی او دادو چې سوای نو هغه صحیح نشي کېده. دا الله دا هغه وینا مقابله کې چې دا سوای نو هغه ټیک نه. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. نو ورپسې الله رب العزت ځکه وایي چه ما کانا ابراهیم یهودیان. نو ابراهیم علیه السلام یهودی. یهود و دا نسبت کو چه ابراهیم علیه السلام یهودی و منگا داغا پا ملت و داغا پا دین یو او زمونگا عقیده او زمونگ دین زمونگا طریقه صحیح دا. اللہ وای غلط وایی ما کانا ابراهیم یهودیان. نو ابراهیم علیہ السلام یهودی اخو یهودی نو نسواراو باوی زمانگا دا دین سیده او زمانگا کیده ٹک دا زکا زمانگا اکیده او زمانگا دین اغاوی دا ابراهیم علیہ السلام اکیده او دا اغا دینو. مطلب دا غی داو چکنی حضرت ابراهیم علیہ السلام اوم پا نصرانی اکیده بانیو. نو اللہ وی ولا نصرانی انا او نا نصرانیو. ابراهیم علیہ السلام نا یهودیو او نا اغا نصرانیو. دا غا یو سوچا و صفا اکیده و دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید دا اللہ دا وحدانیت ساسو دا عقیده چی دا پا شرک بانی ککڑی دی پا شرک بانی گنده کی دی دی دا دا ابراهیم دا ابراهیم علیہ السلام عقیده آغا دا شرک نا پاکا دا شرک دا گڑون نا پاکا عقیده و آغا سوچا عقیده و لَكَ اللَّهُ وَيُوَ لَاكِنْ كَانَ حَنِيبًا. لیکنو ابراهیم علیہ السلام حنیب احنیبو. اکثر مفسرین تاسو گو رئینو اغیلی کلی یاد ترجمو والا کتابنو لکلی چی آغا مائلو دا حق دا باطل نا حق دا دی خدا مانا شو چی مخ کی آغا پا باطل بانی و بیا حق دا مائل شو دا معنا زمای عزتمندو نه صحیح کیږي. دا حنیف معنا راځي دا زما مخ کې ویلو لکه شیخ الانسب معنا کوي مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه جو ایک اور ہو رہا تھا دا کی دا هغه دیو الله په توحید باندې وا. حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه زګه هغه معنا کوي ولکن کان حنیفا لیکن هغه ولر په توحید رد کون کې د شرک د شرک رد کون کې هر توحید با عقیده باندې کلک قائم او الله وای مسلمان او هغه مسلمان غاړه کې هودل کې د الله حکمونو ته تابیدار دا اللہ دو کم دا اللہ دا کانون لکا مخ کی صورت بکرہ کی اللہ را بولی دیتا چی دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کو اذا قال لہو ربو اسلم قال اسلم تو لرب العالمین کلا چوئے لاغ تارب داغ اسلم چه حوالکا خپل ځان ماتا خپل ځان ماتا حوالکا زما شاہ نغوی اسلم تو لرب العالمین ما حوالک اخفل زان حکم در عبد مخلوقات دا ما زان خپل رب دا حوالہ کرده بے زما رب چې ما تا سنگ وینو آغا سی باکم او یقینا نا چی آغا سی کردیو چی اللہ را بولیدت و تاوی آغا خپل بچه دی او خپل بی بی صاحبه دی او اخلا دا مکه موزمی پا آغا شاڑا میرا گبری دا ابراهیم علیہ السلام دا اللہ حکم منل دی وغی که چونچ را ندی کردی اللہ تعالی و تاوی دا آغا معشوم بچه دی فلما بلغا مغاو سایا بسر کلا جو رسید اغا سرا مندو ترلو تا ندا اللہ حکم را دے چی دا بچے دے دا اللہ پا حکم بانی قربان کا ندا ابراہیم علیہ السلام اولا کی دو اغا خپل بچے اغا و تلہو لیل جبین اغیر پڑ مخیراو گردو او داغه دا قربانه ای کوشیش کرده بی اللہ تعالی آواز ور کرده بی چه اے ابراهیم کد صدق در رویا تا دا جکم وینا شوی وانو اغا تا رشتی آگره اغا داسی دا اللہ منون که ہوئے دا ناز ماس داغون مسلمانی نوا چه کما خبره ده شریعت ده تب خلافی او بس آغا رستو گوا اچه کما ده طبیعت مطابقی نو آغا منا بلکه خلکو خو غیر شریعت و شریعت گرزوله ده لکه ده ده محرم ده میاشو گورا فده که ده خلکا چه کم دود دستور کئی کم رواجونه کئی فده که ده کمی کاته کتاره کئی ده ده رزو کئی دا پایون او دا شربتون او دا کسما کسم طور طریقه یا خلق لگیاوی ها کسما کسم چنلی اغزان تا لگولی دا شیعگان و دا روافظ و اغا مجلسون دا غی اغا جلسون دا غین انداره او تماشه گئی حالان که حدیث که خرازی نبی علیه صلی اللہ علیه فرمائلو نبی علیہ السلام لعنت ویلوی لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللائحتا والمستمعتا نبی علیہ السلام لعنت ویلوی پاغا ویرکون کی چی ویرکی او زانتا کئی پاغی لعنت ویلوی او سوک جنندارا و تماشا کئی او وگی و تیخی نبی علیہ السلام پاغی ام لعنت ویلوی نو آغا ماتمی جلوسونا دا غین انداراو تماشا کول یا آغا چی دنو قتل آغا او ریدل آغی تا غوا که خودل پا دی طولو نبی علیہ السلام لعنت ویل بی زمان خلقی گو یا کنا تماشا والا کئی او کنا کئی او آل دی آغای زیاد پزای پزای بانی سبیلی لگولی بی او آغای و ایدا نظر حسین دی حالانکه زمونگا علماء کرام پکاها دا غی کتابونا ردی خبرو ندک دی چه النظرو عبادتون والعبادتو لغیر اللہ کفرون نظر منخصا دا عبادت دی او دا عبادت بغیر دا اللہ نا دا بلچا پا نمبانی دا بلچا دا پارا کول دا کفر دی عبادت بغیر دا اللہ نا دا بلچا دا پارا کول کفر دی او نظر منخ دا عبادت دی او دا آغی خوراک چی دی اغد خینزیر دا وقت نزیاد دا حرام دی یو سڑه احساس دیو که او دی گوری چی دا زست کم دا شریعت کی دی او یا شریعت مال ردی جادت را کئی اللہ ایو ما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام دو مشرکانونا دا خدا کی دنو دا سادو چکم دا چه یهود دا نسبت دان لکی چه ابراهیم علیه السلام یهودیو منگا پا حقیو منگ دا اغا پا دینیو نصرانیان ایسایان چه دی اغای خپل نسبت اغا دا کئی چه ایس حضرت ابراهیم علیه السلام نصرانیو دا اغا اکیده دا اغا و دا زمونگ دا منگ دا اغا پا دینیو منگا پا حقیو اللہ و یا خو مشرک نو مطلب دا او یهود و نسواراو تا زو مشرکان یهی سن گوزاری والا را اخلاس که حلقا خلقو یه را منگا دیوبندیان یو از منگا آقا کی درا شکم دو علمای دیوبند و ویتر ازا دو علمای دیوبند که دا اپ کتابونو که دا خبری وی دا اغای اکیده که داو شکل غیر دیوبند بنیاد که خدا نو هغه کې هغه یو څو خبرې کړې وې یو دا چې مسلمانان باید قرآن د تعلیماتو نه آگاه کو مسلمانان د الله د کتاب نه خبره دي د قرآن کریم نه خبره دي مسلمانانو ته د الله کتاب بیانو دویم دا چې مسلمانانو د عقیده اصلاح وکاو هغه دا بعد الله وحدانیت بیانو او پاغه به پوی کو او دریم دا چی آغای با منگا دا شرک نجیدنو منع کهو چی دا شرک نمنع شی او دا شرک مزمت بودا کهو بدی بودا بیانو سالورم دا چی دا بدعات و رد بکهو چر دی ملک نا دا مسلمانانو نا بدعات ختم شی او آغای دا با او پینزم دا چی آغای دا با سنت طریقه دا نبی علیہ السلام خو نو دارا تاو آیا چه پده منشور بانی سوک عمل پیرا دی دا منشور دا چا دی آیا دا دا جماعت شادی توید سننا دیو که دا چا دی تراشاو گورا نن دنیا که دا قرآن دا سننا دا چا دی قرآن سوک وی راشاو گورا مسلا دا توید اغا سوک بیانی راشاو گورا دنیا که نن دا شرک رس سوک کئی دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا سنت و پرچار که اون که سوک دی او دا بدعات و رد که اون که اغا کم جماعت دی کم اڈل دا او خلق و دیل زور راوسته را وی پنج پیریان دی و بندیان ندی تراش او گو را بنیادی طور پا دی بانی زان پویا که چه اغا منشور شی اغی بانی را دیو بند بنیاد که خود شوه او چ هغه منشور چا خپل کړه دا باغی بانی عمل پیرا سوګ دی دا صرف له بل له ګول خنری چې سړی په ځان له بل لګی الله ایوا ما کان من المشرکین نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه ذکر الله وای قالت الیهود عزیر ابن الله یهود و ایو عزیر علیه السلام دا لازوی دا لانی ازاوله بی و قالت النسوار المسیح ابن الله عیسایان نصرانیان و ای مسیح علیه السلام دا لازوی دا لانی ازاوله دا لان نائب دی و دا ابراهیم علیه السلام خدا کیده نو اللہ و ایو ما کان من المشرکین نو آغا دا مشرکانو نا آغا دا شرک اداروانا کرده وا آغا شایی درگا آغا پسی تبر را غسته و آغا تستوس کرده و آغا روانا کرده وا آغا دا شرک بنیادی استو نو یرا دا طول خلق لگیا دی او زن نسبت گئی چه منگا دا ابراهیم علیه السلام پا دین یو دا ابراهیم علیه السلام پا کده یو دا آغا پا ملت یو رادهی قرآن نه دبوس کهو چه ده سوک ده آغا پا دین و ده آغا پا طریقه دی او ده آغا زر زیاد نسبت ده اکیده او ده عمل ده چه ده نو اللہ و ایلنا اولن ناسی بی ابراهیم یکینا نا دیر زیاد نسبت لرون که ده ابراهیم علیه السلام سرا للذین اتبعو خامخا کسان دی چه تابداری کرده دا داغا دا تابداری چه کرده دانو اللہ وی وحادن نبی او دا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی چې دې بالکل په هغه ملت ابراهیمی باندې روان دی او دا هغه ملت ابراهیمی ر تکمیل او ترویج د پاره دی الله را لېګل دی او بالکل له زیات نسبت د تعلق شری هغه ابراهیم علیه السلام سره دی او که نور خلق داوی کئی ده نور و مسلکونو ده نور و مذبونو والا نو حاسب اے کئی وَهَذَا النَّبِيُّ او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُو او آکسانو چی ایمانی روڑے دے چی چا ایمان روڑے دے ده نبی علیہ السلام پیروکار دی داغه تابیدار او داغه اتباع که اون که دی نو آغا خلق چره داغه زیاد نسبت دیر ابراهیم علیه اسلام سره داغه گورا قرآن کریم دا چاہ که بیسلا ورکلا دا صرف پا دیبانی نی لکه یو سره و ایزد پیغمبر اولاد که یه موزد سیده ما نو سیده نو تا اس آیا چره دی خپل خاندانی د دینوم لاج ساده او کنه ته د خپل پیغمبر د خپل نکاح په طریقه باندې عمل کوي هغه باندې زه کو پاره باندې زه خوري راخولې خبره ده به تر خبره ده او کنه عمل لږه خلاف دی ابل حضرت یو ملګری خبره کوله په پنجاب کې یو کسو به ما زرا علم اوسه بکواس یو کو یه زمان رو خلینه و ده سوینه و ده وی ما دوائی چه آن خان صاحب توبه کرو توبه توبه و باز همه چه ولی وی مو تیره و جایگا خلی ولی که کشی ما چه ولی وی چه می سیدو وی ما چه کلیمه و آی کلیمه ولی نوارتلا وی ما چه سر پده بانه چه وی سیده ما پده بانه ده خلق و خلی که کشی چه خلی ولی که کشی همه سیدو موٹی را ہو جائے گا خلو با دیکھا کشی تو سیدو ما ما تا جاولی دیا سیل پاسوی ما چه پارام که نا دا پا دیبانی کی گی دا بو بلا خلقو جوڑ کریو حالی گیا او پلانو کران غره دی او پلانو کرا دنکا چا داو پلانو کرا دادی دا یو خبر آوا دا پلانو نکا بچه دیو آرز غلو دا پلانو کرا با دا چلو آغا چل باو دا بو بلا خلقو جوړ کړو دا په دی کېږي کدا په اتباع او قران او سنت باندې کېږي په دې نخلاصه کې چې د پلانین نه نیکا اولاد یې ما د پلانې اولاد کې ما پلانې يم ځان کې به ایمان پیدا کې او کتر نسبت خبره کې نو الله او ایتبت یا دا بلا بیو متب ودا بولا ابن ولو سیدو لو سید څوک د نبی علیہ السلام خپل نسبی ترو د نبی علیہ السلام د پلار د ابو طالب او د ابی لہب د دې دریو واړو مور شه دا یو دا دریو واړو رونه د دې یو مور پیدا او زګای خوري رونو او میرزیو او دا دریو واړو شونو د دې یو مورو نو خپل سایکا تریو و چه ده نبی علیه اسلام خلاف یو کنو اللاو تبت یده ابی لحب و تب تب بعدش دوار اللہ سنه ده ابی لحب اسم تب بعدی بیڑه غر کده اللاو ایوالذین آمنو او آکسان چیمانی روڑه ده پاکی داو پا عمل بانی بخپلیگی صرف دانه چه ده دیو بنده یم اپا ما دیو بندی چاپ روتی دا پا دی نکی گی آوازی او نور په محراب کې بدعات په محراب باندې په منبر باندې بدعات محرم کې بدعات ربیع الاول کې بدعات په اخترونو کې بدعات ټول د بدعاتونو ټول ژوند ډک حضرت یو باندې یما د شنوم د یو باندې ګرځول نوم د ځان عمل عقیده واړه د احمد رضا خان والله ولی المؤمنین او الله تعالی دوست دو مومنانو دی چاچه صحیح ایمان با قرآن و سنت راړو الله تعالی د هغه خلکو ملګری دی او د هغه دوست دی. ورپسې الله تعالی بل خباثت ذکر کوي چې دای د خلکو د گمراه کولو کوشش کوي. وَدَّتْ خَوَخَوِي طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوَدَّلَ دَالِ كِتَابُنَا لَوْ يُذِلُّونَكُمْ كَشَرِ گُمْرَاكِ تَاسُلَرَا دِسْتَازُ بُگُمْرَائِ خُشَا لَي حق پرست تینا نجوڑے گی ننور چی تینا عرص جوڑے گی نو خیر دے کہ یو سڑی نتا بوسو گی چه تویدا مازیگر چرده زی او اغاو دداو وای جزبه دی سوابهی که بازار که یو سیدی سانتر دی و اغای دزمه والتا که زب پیکچر گوره ما فیلمونه گوره ما اغای که ناسیم وی خواه او که برا لگ والا مخل راله و چه دزی زمه اغا دای که پا یو جره که در الله کتاب بیانی که قرآن بیانی که اغای لزمه نو دا وای سړی مزه پرې دا بیا لاند نشي. نو آغا فلمونه چې ګور نو هغه ته ونه وای چې مزه هغه قران د جنازې نو هغه ته وای مزه فلمونه دی ګور خیر دی خو چې دا قران درس لاند نشي. یعنی په هغه فلمونو کتو باندې خوشاله وي خو د قران کریم هغه درس د لو باندې خو خپي تر دا وایا دا چې مرشي نو دی به الله وبخي چې دا سید الله دی کتاب سره عناد دی. الله وای ودتو خوخوی طائفت من اهل الكتاب یو ډل د اهل کتابونه لو یذلونکم کجر دی گمراه کی تاسو لرا چې تاسو گمراه کی. زمونږ یو ملګری او د ټوپۍ دا خپل دی ویستیارونو یو سنټرو اگه چه ما در رستو اگه می خبری کولی نو اگه بلکل انتهایی در رو درده دووی در اللہ بارک نعوذ بالله در اگه دست خبری وی در اللہ را بولیدت کتاب لرالی و اگه بانی یک دم دم را غط اثرو شو چه پا خپل سنتر که وز اگه چه کم تی ویگانو اگه طول اگه در مات کرد ما وطای ما اسکریپ دی ولسو که پی غردال می دی وی دی را دوی جی دا سکریپ والا خلص کا وی ما جی پدی پیسی والم ناغی سر بسکون نیوکا سوائی ها جی سم دم سڑی ها او دا سی پا گڑ وڑو سر شو ما لکا آغا دا چی ناسو آغا گڑ وڑی ویلی نو آغا دی سم دمو و چی دا اللہ کتاب لرالی نوس پا گڑ وڑو سر شو دا مسلمان دی پیر بی ہم سی یکی لائے کی وفادار نہیں عجیبہ کار دے. اللہ وائی وما یو دلونا او نشی گمراہ کول دی اللہ انفساهم مگر زانون اخفل. اللہ وائی زان گمراہ کئی زان تو بائی کئی زان ڈنگو تا کئی اے سوگ نشی گمراہ کولے وما یشعرون او دی نپوئی گی خفل زان گمراہ کئی او د زلط منا او مراد داده چه زن دا حق پرست خلق دا اللہ را بولیده تو دا توحید دا یکی دی نوارم دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و دا اتبان وارم کوشی چه داده آلان که اللہ ویده بویگی نا گینی زن دنگو تا کئی دی ورپسه بل پلیدی زکر کئی دا اللہ دا آیتونو نا انکار یا اهل کتاب اے اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله ول انکار کوئی دا اللہ دا آیاتونو نا دا خلقو دا گمراہ کولو دا پارا دا بیدینی لیٹریچر اغا خوروی او خلقو چرے دا دروغو پا کسو بانی خلق مشغولوی او پا غیبانی والا عقیده خرابوی او دا غی مقابله که چه دا اللہ دا کتاب یا تونه ویلکی که نو غیر انکار کوی اغا نمانه چه زمان پریدا اصلی کیاده. نو اللہ و ای آل الکتاب ای آلی کتاب لما تکبرونا بی آیات اللہ ولی انکار کوئی دا یتنو دا اللہ نا سرگ پٹوئی وانتم تشہدو.